け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 戦いなどまるで一睡の夢であったかのように地球には再び平和な日々が戻っていた。男だね、クリリン。101回目のプロポーズ。 Mara i Krilan. Krilan, pośpiesz się. Nie potrafię chodzić tak szybko jak ty. Jak to możliwe, że kobiety kupują tyle niepotrzebnych rzeczy? Ale to ciężkie. Co za niezdara, uważaj. Przepraszam, przykro mi. Ale telefon na... Telefon dzwoni od rana. Halo? Witaj, Bulmo. Wpadnij do mnie. Pośpiesz się, sprawa jest bardzo pilna. Już lecę. Tak, trzymaj, nie poddawaj się. Jamsza, telefon do ciebie. Do mnie? Alu! Bon! Oczywiście, zaraz u ciebie będę, mistrzu. Co ona tak naprawdę do mnie czuje? Czy mnie kocha? Z pewnością byłaby szczęśliwa u boku jakiegoś bogatego mężczyzny. Mógłby ją obsypać prezentami. Byłaby w siódmym niebie. Wspaniała suknia, zobacz. Chciałabym sobie taką sprawić. Mógłbyś mi ją kupić? Suknia ślubna? Sprawy zaszły aż tak daleko? Musi jej na mnie bardzo zależeć. Dzień dobry! Wszystkiego najlepszego. Życzymy wam dużo szczęścia. Gratuluję. Brawo, Krina. Spójrz, jaki świetny samochód. Bardzo chciałabym taki mieć. Samochód? Patrz, jaki ładny domek. Chciałabym w nim zamieszkać. Dom? Podaruję ci, co tylko zechcesz. Na żonatym mężczyźnie ciążą obowiązki. Wywiążę się z nich doskonale. Kompletnie oszalałeś? Uspokój się, po co się złościsz? Nie mogę się opanować. Zgadzam się z nią. Nie brak ci tupetu, mistrzu. Son Gokan spokojnie odrabiał lekcję, a przez ciebie wszystko rzucił. Popsułeś mu całe popołudnie. Tyle hałasu o urodziny jakiegoś żółwia. Przeholowałeś. Żółwia, który kończy dzisiaj 1000 lat. Nie co dzień się to zdarza. To wielkie szczęście móc uczestniczyć w takim święcie. Powinniście mi podziękować, że was zaprosiłem. Witam wszystkich. Podobno chcieliście mi złożyć życzenia urodzinowe. Bardzo wam dziękuję. To miło z waszej strony. Jak dobrze mieć przyjaciół. Twoje zdrowie. Niełatwo będzie je zdmuchnąć. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Wielu lat życia. Wszystkiego najlepszego. Wiele radości, żółwiu. Krilan? Dzień dobry, co słychać? Jamsza, co za niespodzianka. Witaj. A co to za mina? Co wy tutaj wszyscy robicie? Jaki wielki tort. Przepraszam, czy to nie za wcześnie na przyjęcie? Skąd wiedzieliście? Co takiego? To znaczy, że ty i Mara... Nie, ona jeszcze o niczym nie wie, ale zamierzam poprosić ją o rękę. Bardzo się kochamy i jesteśmy stworzeni dla siebie. Co takiego? Gratuluję. Bardzo się cieszę. Ty to masz szczęście. Chciałbym być na twoim miejscu. Mam nadzieję, że będzie równie dobrą żoną jak ja. Nie zapomniałeś o czymś? Nie poprosiłeś o zgodę swojego mistrza. Bardzo mi przykro. Zgodzę się, jeżeli Marlena zatańczy ze mną. Chyba się zgodzi. Ależ ty jesteś miły. Nie wiem, czy zdołam ją uszczęśliwić. Martwi mnie to. Dlaczego nie podarujesz jej w prezencie ślubnym łzy syreny? Nie rozumiem. Wybacz, ale jestem taki zaaferowany, że nie mogę zasnąć. Nie przeszkadzasz mi. Mówiłeś o łzie syreny? Co to takiego? To wielka, legendarna perła. Podobno znajduje się na dnie oceanu niedaleko brzegu. Legenda powiada, że ten, kto znajdzie perłę i ofiaruje ją ukochanej, będzie z nią szczęśliwy do końca życia. To znaczy, że Marlena będzie ze mną szczęśliwa? Dobrze. Poszukam perły w kształcie łzy. Podaruję ją Marlenie. Będzie ze mnie dumna. Zasłużę na jej miłość i na wspólne życie. Czy... Ten, kto znajdzie perłę i ofiaruje ją ukochanej, będzie z nią szczęśliwy do końca życia. Marleno, znajdę dla ciebie łzę syreny. Ofiaruję ci ją w prezencie ślubnym. Jak to przyjemnie przyglądać się młodym pannom. Im jestem starszy, tym więcej przyjemności mi to sprawia. Wcale się nie zmieniłeś, jesteś niepoprawny. Nie możesz się powstrzymać. Przyłapałam was. Jak wam nie wstyd tak się gapić na tę dziewczynę? Dlaczego Krillana nie ma z nami? Gdzie on się podział? Jamsza, pojedziesz ze mną do miasta? Muszę zrobić zakupy. To znaczy ja... Powiedz mi, moja droga, czy między tobą a Krillanem chodzi o coś poważnego? Obawiam się, że nie zrozumiałam. Nie udawaj. Doskonale wiesz, co mam na myśli. Ciężko być żoną. Wymaga to wielkiej odwagi i dużego poświęcenia. Trzeba zająć się domem, wychowaniem dzieci, gotowaniem. Dobrze się zastanów, zanim powiesz tak. Ależ ty masz niemodne poglądy, babciu. Babciu? Powiedziała niemodne poglądy. Ona tak może, ale my na pewno nie. Powtórz to, Cici. Jestem od ciebie młodsza. Być może, ale ja nie jestem niewolnicą prac domowych. Jesteś po prostu zazdrosna, ponieważ jestem od ciebie młodsza i ładniejsza. Co tu się dzieje? Idę. Bawcie się dobrze, babunie. Poopalam się na plaży. Ta perła na pewno tu jest? Tak mi się wydaje. Wracaj na powierzchnię, sam jej poszukam. Spokojnie, bez paniki. Łza syreny. Nareszcie ją znalazłem. Uważaj! Ratunku! Uważaj! Nie możemy tu zostać. Rozumiem. To ich perła, ich skarb. Czuwają nad jej bezpieczeństwem. Skarb? To ich własność. Nie możemy jej zabrać. Przykro mi, ale z pewnością znajdziesz inny ślubny prezent. Brak mi pomysłu. Żeby zapewnić sobie szczęście, chcesz im skraść coś, co ma dla nich wielką wartość. Nie miej do mnie żalu, Marleno. Nie mogę. Wracajmy do domu. Na pewno? Tak. Marleno. Nareszcie. Co ci jest? Dlaczego masz taką minę? Wiesz, że nie cierpię smutnych ludzi. Niełatwo mi o tym mówić. Mów. Powiem wprost. Nie wiem, czy zdołam cię uszczęśliwić. Więc lepiej się rozstańmy. Krilan. Nie odchodź, nie bądź śmieszny. Dlaczego mamy się rozstać? Już mnie nie kochasz? To nie to. Więc o co chodzi? Bardzo cię kocham. Jeżeli nadal mnie chcesz, z radością zostanę twoją żoną. Nie, to niemożliwe. Nie mogę. Moją żoną? Poślubisz mnie? Oh! Marlenowi! Marlena, wracaj! Marlena, to! Poczekaj! Wróć! Salut! Cześć, ślicznotko! Ça se dirait? Przejedziemy się? Dokąd? Do sklepu. Świetnie się składa. Właśnie zamierzałam sobie kupić kilka sukienek. A ja... Jestem. Gdzie jest Mara? Rozstaliśmy się. Była zbyt skomplikowana. Miałem jej już dosyć. Powiedziałem jej, że wszystko skończone. Rozstaliście się? Upadłeś na głowę? Rzucić taką dziewczynę? Nie zrobiłeś tego. Znam cię. Jesteś zbyt grzeczny. Cicho bądź, nie gadaj. Silny z ciebie facet. Zaimponowałeś mi. Mnie też. Podjąłeś dobrą decyzję. To nie była dziewczyna dla ciebie. Byłam pewna, że nic z tego nie wyjdzie. Takich dziewczyn jak ona nie poślubia się. Zasłużyłem na coś więcej. Z czego się śmiejesz? 次回ドラゴンボール Z あれが地球だよパパフリーザ親子の逆襲